399 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 8, mamy piątek, 25 dzień października, Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. A zniszczonych przez powódź Głuchołazach kierowcy będą już dziś jeździć tymczasowym mostem. Zebrano kaucję za księdza Michała Olszewskiego i dwie były urzędniczki, informuje Dzień po decyzji sądu. Obrona. A nie żyje Jadwiga Barańska, aktorka znana z seriali Noce i Dnie oraz Hrabina Kozel, miała 89 lat. Już za 2 godziny będzie można jeździć tymczasowym mostem w zdewastowanych przez powódź Głuchołazach. A wielka woda zniszczyła miesiąc temu 2 przeprawy, i tymczasową, i nowo budowaną. Budowę tymczasowego mostu wojsko rozpoczęło zaraz po ustąpieniu powodzi, mówi podpułkownik Arkadiusz Syrocki z 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia. Na początku naprawdę widać było to załamanie związane z utratą dorobku życia, natomiast dzisiaj jest ten uśmiech na twarzach mieszkańców Głuchołaz, jest ta nadzieja, a przede wszystkim przywrócenie przejezdności na drodze krajowej nr 40. To nie tylko ułatwi życie mieszkańcom Głuchołaz, ale myślę, że całego tutaj regionu, województwa, bo to jest droga, przez którą przemieszczają się pojazdy ciężarowe z towarem do Czech i z powrotem. Tymczasowy most w Głuchołazach w środę przeszedł próby obciążeniowe. Pieniądze na kaucję dla podejrzanych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości księdza Michała Olszewskiego i 2 byłych urzędniczek resortu sprawiedliwości zostały już zebrane. Poinformował o tym obrońca Krzysztof Wąsowski. Zapowiedział, że jeszcze dziś zostaną wpłacone na konto prokuratury krajowej. Sąd apelacyjny uznał wczoraj zażalenie obrony i nie zgodził się na przedłużenie aresztu dla podejrzanych o kolejne 3 miesiące. Wyznaczył kaucję w wysokości 350 tysięcy złotych dla każdej z osób. Adwokat Krzysztof Wąsowski wyjaśnił, że sąd postanowił również o innych wolnościowych środkach zapobiegawczych. Sąd poinformował nas, że ta zmiana tego środka zapobiegawczego dotyczyć będzie także zakazu opuszczania kraju przez całą trójkę osób wraz z zatrzymaniem ich paszportów, a także 2 razy w tygodniu będą się musieli meldować na dozorze policyjnym i będą mieli zakaz kontaktu między sobą i ze świadkami. Adwokat podkreślił, że pieniądze na kaucję nie mogą pochodzić ze zbiórek. Michałowi Olszewskiemu śledczy zarzucają m.in. działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz przywłaszczenie powierzonego mienia. Chodzi o 50 milionów złotych. Jolanta Trukowska, Polskie Radio. Elon Musk od 2 lat stale porozumiewa się z Władimirem Putinem. Miliarder w amerykańskiej kampanii wyborczej wspiera Donalda Trumpa. Kontakty najbogatszego człowieka na świecie z rosyjskim dyktatorem ujawnił dziennik Wall Street Journal. Informując o kontaktach Muska z Putinem, Wall Street Journal powołuje się na obecnych i byłych urzędników amerykańskich, europejskich i rosyjskich. Rozmowy dotyczyły tematów osobistych, biznesowych i sytuacji geopolitycznej. W pewnym momencie Putin poprosił miliardera o unikanie aktywacji satelitarnej usługi internetowej Starlink nad Tajwanem w ramach przysługi dla chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Amerykańska gazeta pisze, że kontakty Muska z Putinem budzą obawy o bezpieczeństwo narodowe. Wall Street Journal wskazuje na bliską współpracę biznesmena z amerykańskimi agencjami wojskowymi i wywiadowczymi. Musk, który zaangażował się w kampanię Trumpa i wspiera go finansowo, ma dostęp do amerykańskich tajemnic wojskowych i programów kosmicznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz smutna informacja. Nie żyje aktorka Jadwiga Barańska. O jej śmierci poinformował mąż artystki, reżyser Jerzy Antczak. Jadwiga Barańska była aktorką teatralną i filmową oraz scenarzystką. Jej najbardziej znaną kreacją była postać Barbary Niechcic w adaptacji powieści Marii Dąbrowskiej Noce i Dnie. Aktorka miała 89 lat. O fatalnej sprawności fizycznej dzieci na warszawskim AWF-ie. Rozmawiają eksperci, nauczyciele i samorządowcy. Podkreślają, że winę za to ponoszą zarówno szkoły, jak i rodzice. Uzależnienie od urządzeń elektronicznych zbiera swoje żniwo. Te wszystkie sposoby walki, które podejmujemy, jak opłata cukrowa czy rozporządzenie sklepikowe, pewnie przynoszą określone efekty, ale jednak bez współpracy międzysektorowej, bez współpracy z innymi ministerstwami również staniemy w miejscu. Nie będziemy mieli efektu, a bardzo byśmy chcieli, gdyż to, co się dzieje w okresie tego wzrostu dojrzewania, jednak rzutuje na dalsze życie. Mówi wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. A Dariusz Kowalik, nauczyciel z podstawówki w Suchedniowie, dodaje, że dzieci są różne i trzeba wybrać metodę złotego środka. Nie można zniechęcić na dzień dobry, czyli na początek trzeba dać tą wędkę, pokazać, że jednak ta aktywność na lekcji wychowania fizycznego to jest coś fajnego, że to nie tylko jest coś, co źle musi być postrzegane, tak? Tylko coś, co daje pozytywy. Często jest, można powiedzieć, ocena. która zachęca, tak? Czyli troszeczkę w cudzysłowie powiedzmy na wyrost postawiona piątka, szóstka i to skutkuje tym, że w przyszłości dziecko już podchodzi inaczej do prowadzącego zajęcia czy też do samego przedmiotu. Z badania WF-u wynika, że 94% uczniów nie ma wykształconych podstawowych umiejętności ruchowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Rzecz rzadko spotykana, w tak pozytywnym tonie mówić o polskiej piłce, jak za chwilę powie Adam Malecki. Dzień dobry. Tak jest. Jagiellonia, Białystok i Legia Warszawa zgodnie wygrały w drugiej rundzie Ligi Konferencji Europy. Obie ekipy podtrzymały zwycięską passę, bo wygrały także na inaugurację rozgrywek. Jaga ograła u siebie 2-0 mołdawski Petrokub Inchesti po dwóch golach Pululu z drugiej połowy. I tylko szkoda, że kibiców było mniej niż się spodziewał trener Adrian Siemieniec. Mam delikatny taki może niedosyt, że ta frekwencja mimo wszystko nie była wyższa, bo bardzo zależy mi na tym, żeby ludzie przychodzili zawsze na Jagiellonię i no dzisiaj historia się pisze na naszych oczach. Jagiellonia zagrała pierwszy raz na swoim stadionie w Europie, w oficjalnych rozgrywkach, nie w eliminacjach i trzeba, uważam, ten czas celebrować. Trzeba celebrować. Jak przyjedzie Chelsea, to pewnie będzie komplet. Aż trzykrotnie celebrowali wczoraj swoje gole piłkarze Legii Warszawa. Pokonali na wyjeździe Baćkę Topola 3-0. Piłka w sieci rywali lądowała po strzałach Kapustki, Lukiniasa i Chodyny. A taktycznie Serbów rozmontował trener Gonçalo Feijóo. Docenialiśmy przeciwnika. Drużyna Baćka Topola jest drużyną, która przy piłce jest groźna. Jest drużyna, która ma bardzo dużo powtarzalność zachowań, która umie trzymać piłkę. I widzieliśmy, że często chcą grać środkiem między naszymi liniami i klucz do sukcesu, jeżeli chodzi o pracę w obronie, będzie właśnie jej intensywność i też zamknięcie przestrzeni między naszymi liniami. Sądząc po wyniku, ta sztuka się udała. Legia w tabeli Ligi Konferencji zajmuje trzecie miejsce, Jagiellonia jest siódma, ale do zdobywania laurów jeszcze daleka droga. Laury za swoje sukcesy w postaci złotych kolców zbierają lekkoatleci. Wczoraj na Stadionie Śląskim odbyła się gala, na której przyznano nagrody za wyniki z ubiegłego sezonu. Wśród pań faworytka była jedna. Natalia Bukowiecka z domu Kaczmarek w końcu sięgnęła po brąz igrzysk w Paryżu oraz złoto Mistrzostw Europy w Rzymie na 400 metrów. To był dla mnie naprawdę niesamowity rok, a ukoronowaniem tego, tych sukcesów są te nagrody, które teraz odbieram, także dziękuję bardzo. I chciałabym również podziękować tym, bez których tego sukcesu by nie było, czyli przede wszystkim mojemu trenerowi Markowi Rożejowi. Na sam koniec chciałabym pogratulować tym, którzy kończą swoją piękną przygodę. Mieliście wspaniałe kariery i cieszę się, że mogłam z wami wchodzić do tego lekkoatletycznego świata, a z niektórymi nawet zdobywać medale. Wśród mężczyzn po raz piąty triumfował Wojciech Nowicki. 35-letni młodzież został po raz trzeci z rzędu mistrzem Europy, ostatnio w Rzymie. A za oceanem ruszyła koszykarska liga NBA z Polakiem na parkietach. Jeremy Sochan zdobył 18 punktów. San Antonio Spurs jednak przegrali na wyjeździe z Dallas Mavericks 109-120. A więcej o tym meczu w sporcie za godzinę. Sponsorem audycji był Orlen. Zimny i mglisty i pochmurny poranek mamy we wschodniej połowie kraju. W zachodniej jakby przyjemniej o godzinie 8, a po południu już bez mgieł i chmur będzie w całym kraju na ogół słonecznie. Termometry pokażą za to od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez około 16 stopni w centrum i na południu do 18 na zachodzie kraju. 8,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem. Dwie dwójki i siedem trójek. Pan redaktor pytał, czy ktoś przeżył godzinę w pociągu w czasie zmiany czasu. Miałem taką przyjemność 20 lat temu dziś. Jechałem z Ełku do Olsztyna. Zatrzymał się pociąg w Szczerym Polu. Włączono światło. Nie było ogrzewania. No to była paskudna godzina. Mam nadzieję, że teraz to podają herbatę i tak dalej. Ale wtedy było nie za bardzo. Herbatę? Ja bym liczył na więcej. W końcu mamy XXI wiek. A z pociągu przesiadamy się z Państwem jeszcze do samochodu. Wczoraj policja wydała taki komunikat, że będą zwracać uwagę na dobrze wyregulowane światła przy samochodach. A teraz jest taka sytuacja, że jadąc o tej porze jest mgła i część kierowców jedzie na pełnym oświetleniu plus oświetlenie przeciwmgielne z przodu, z tyłu, a część kierowców sobie jedzie na światłach LED-owych, czyli na tak zwanych automatach, które producent zamontował w samochodach i już jakby nie zwracają uwagi na jaką pozycję te światła się aktualnie przyłączyły. I efekt jest taki, że jedzie tylko na takich delikatnych światłach z przodu LED-owych, a z tyłu w ogóle nie jest oświetlony. Także taką kwestię by tam można było w radiu też poruszyć i żeby kierowcy zwrócili na to uwagę. To nie pierwszy telefon w tym temacie, nie pierwszy z apelem, więc przekażę pańskie słowa reporterom Trójki. A właśnie do Trójki zapraszają dziś państwa Elżbieta Malinowska, Ola Dobieszewska, Marcin Walter i Robert Grzędowski. Już za kilka minut rozmowa polityczna bez uników. A teraz utwór, który ma już 25 lat. Piosenka otwierająca album Myslowic Miłość w czasach popkultury, album, który świętuje już ćwierćwiecze. Ale ta muzyka chyba się nie starzeje. No nic, minęła już, drodzy państwo, 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, klub Lewicy. Dzień dobry. 5 parlamentarzystek, w tym pani, opuściło wczoraj partię Razem. Dlaczego? Dlatego, że Razem już od dawna zarysował się bardzo silny podział, fundamentalny podział dotyczący tego, jak rozumiemy robienie polityki i naszą rolę w polityce. Podział na tych, którzy uważają, że należy jak najszybciej odejść z klubu Lewicy i przejść na pozycję krytykowania i opozycji do rządu. I tych, którzy wczoraj stanęli na konferencji prasowej, to nie byłyśmy tylko my, to były też nasze radne miejskie, Zofia Smełka, Leszczyńska, Martyna Jałoszyńska. 27 osób w sumie. W sumie tak, radni dzielnicy, działacze z całej Polski, którzy uważamy, że polityka jest po to, żeby próbować załatwić rzeczy. Nie te, które obiecywaliśmy naszym wyborcom w kampanii, nie za rok, za dwa, może w kolejnej kadencji, tylko tu i teraz. I bycie w klubie lewicy, wspieranie lewicowych ministrów w rządzie daje nam narzędzie do tego, żeby te sprawy popychać do przodu, żeby próbować jeszcze w tej kadencji część z nich załatwić, tak jak już część z nich udało się załatwić. Ale Adrian Zandberg mówi dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej, że woli być smerfem marudą niż smerfem frajerem. Czy wy jesteście frajerami? Nie uważam za frajerstwo próbę walki w każdych możliwych warunkach o to, żeby zrealizować te postulaty, które są ważne dla naszych wyborców. Czyli co na przykład? Czyli na przykład zawalczyć chociażby o wolne w Wigilię. To jest projekt, nad którym teraz pracujemy razem z minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk. Czyli na przykład zawalczyć o to, żeby dopiąć związki partnerskie, żeby one rzeczywiście przeszły przez parlament. Czyli na przykład zawalczyć o to, żeby uregulować sprawy sztucznej inteligencji. To są rzeczy konkretne, które są dla nas nadal ważne i które będziemy walczyć. A dlaczego Adrian Zandberg nie chciał wspierać rządu, uważa to za frajerstwo? Dlaczego on nie chciał skorzystać z tego, że jesteście w koalicji rządzącej albo możecie być w koalicji rządzącej, no co właściwie wszyscy politycy o to walczą, żeby dojść do władzy i móc wpływać na rzeczywistość. Dlaczego on się ustawił w kontrze? No właśnie, ja też tak uważam, że po to jest polityka, żeby sięgać po wszystkie możliwe narzędzia, żeby zmieniać rzeczywistość. I to była obietnica partii Razem przecież od samego początku. Ale ja pytam o Zandberga. Jeśli chodzi o Adriana Zandberga i te osoby, które wybierają inną ścieżkę, no to ja też zachęcam do tego, żeby ich zapytać po prostu, bo ja już nie jestem w partii Razem, nie jestem ich rzeczniczką, nie czuję się uprawniona do tego, żeby mówić. Ale ja w bardziej imieniu. Pytam o wasz spór. Nasz spór, tak jak mówię, był o to. Był o to, czy stać na zawsze w 100% zgodnie ze swoimi ideami, zawsze na właściwych i jedynych słusznych pozycjach. Czy być razem i być w opozycji do rządu, z którym się nie zgadzamy w 100%. I to jest prawda, bo to nie jest lewicowy rząd, to nie jest rząd moich marzeń. Ale ostatnie tygodnie pokazały, że lewica może mieć w tym rządzie silny, wyrazisty głos. I ja uważam, że w interesie całej lewicy i w interesie przede wszystkim Polaków jest to, żeby ten głos wzmacniać, a nie go osłabiać. I dlatego zostajemy w klubie lewicy, bo uważamy, że silniejsza lewica parlamentarna to silniejsza lewica w rządzie. I to oznacza na przykład właśnie chociażby te związki partnerskie, to oznacza pracę nad tą ustawą migracyjną, ale to oznacza również blokowanie pewnych rzeczy, które są szkodliwe, jak kredyt 0%, o którym wszyscy wiemy, że spowoduje tylko wzrost cen mieszkań, czy obniżenie składki zdrowotnej, która powiększy i tak już ogromną dziurę w budżecie ochrony zdrowia. Ale składka dla mnie to nie jest rzecz, którą można sobie tak po prostu... Zmiany w składce zdrowotnej chyba przejdą jednak. W tej chwili wygląda na to, że nie, no bo nie ma na to pieniędzy. Lewica położyła na stole alternatywną propozycję. To jest propozycja zlikwidowania składki zdrowotnej i zastąpienia jej powszechnym podatkiem, który spowodowałby, że ci, którzy dzisiaj zarabiają mało albo średnio, nadal nic by na tym nie stracili, nie płaciliby więcej, ale do kasy ochrony zdrowia wpływałoby więcej pieniędzy z podatków płaconych przez duże korporacje, ale jest które dzisiaj nam się dorzucają. Trwają rozmowy na ten temat i jest otwartość na te rozmowy. Co z tego wyniknie? Oczywiście nie wiem, bo nie jestem w rządzie. Kredyt 0% uda się zablokować? Bo to jest jednak obietnica wyborcza Platformy Obywatelskiej. Jestem o tym przekonana, bo na koniec ta koalicja składa się z kilku podmiotów. Obecnie dwa z nich są przeciwne kredytowi 0%, to jest Lewica i Polska 2050. Ja się bardzo cieszę, że jest nas więcej, tych, którzy po prostu widzą, jakie są skutki tego. Naprawdę to nie chodzi tutaj o żaden światopogląd czy program, tylko o fakty. To nie jest pierwszy taki program, nad którym dyskutujemy. Dopłaty do kredytów już w Polsce istniały i wiemy, czym się skończyły. Był kredyt 2%. Był kredyt 2%, było mieszkanie dla młodych zarządów PO z PSL-em. Wszyscy eksperci mówią jasno i sami to wszyscy odczuliśmy. Każdy taki kredyt, który powoduje, że łatwiej jest zyskać mieszkanie, ale nie rośnie liczba mieszkań, powoduje, że te mieszkania drożeją dramatycznie i ostatecznie tak, kilka osób, kilka nawet tysięcy osób zyska na tym kredycie, ale dla większości mieszkania staną się jeszcze mniej osiągalne. Więc to jest zła droga. I ja na przykład chcę wspierać Lewicę w tym, żeby ten kredyt zablokować. I uważam, że będę bardziej skuteczna, robiąc to w ramach klubu parlamentarnego Lewicy niż poza. Bo też mam takie ale wrażenie... Ale przystąpi pani do partii Lewica? Nie mamy takich planów. A będzie pani kandydatką w wyborach prezydenckich? Agnieszka Dziemianowicz-Bąk chyba nie pali się do kandydowania. Teraz się pani nazwisko coraz częściej pojawia. Chce pani kandydować w wyborach prezydenckich? Proszę dać mi chwilę na to, żeby usiąść z nową Lewicą i omówić w ogóle warunki funkcjonowania teraz w klubie po naszym odejściu z Razem. Dla nas to była w ogóle trudna decyzja, żeby Razem opuścić. To była partia, do której dołączyłam w 2015 roku, na samym początku jej powstania. To jest dla mnie kawał życia. Przyjaźnie, które się tam pojawiły, wspólne doświadczenia. Przetrwają przyjaźnie? Z Zandbergiem na przykład? Wiele z nich przetrwa, część z nich nie przetrwa. To jest też naturalne. Ja wiem, że dużo osób już do mnie pisze, że niezależnie od tego, kto jaką drogę wybiera, to chcą nadal utrzymywać relacje. I bardzo im za to dziękuję, bo to bardzo wiele znaczy. I ja też deklaruję, że ja bardzo dziękuję wszystkim, z którymi do tej pory pracowałam i też deklaruję, że niezależnie od momentu, niezależnie od tego, co się wydarzy, też nasze drzwi są otwarte dla wszystkich tych, którzy... Wasze kiedyś... drzwi, czyli drzwi bezpartyjnej piątki? Czy Razem, co to no będzie? Nas jest teraz kilkadziesiąt osób. Coraz więcej osób się do nas zgłasza i mówią, że chcą do nas dołączyć. I teraz będziemy musieli wszyscy razem usiąść i zastanowić się, co dalej. A pani czego by chciała? Ja chcę robić w polityce... To, po co do polityki przyszłam. Chcę nadal walczyć o te wszystkie sprawy, o które walczyłam razem. Ale Lewica z tym na czele to jest pani marzenie? No, jak jeszcze raz powiem to, co powiedziałam w kontekście rządu. Nie, to proszę rządu. Jeszcze raz nie to mówić, jest, tylko ja chcę panią zapytać, nie, bo ja to czy jest... pani jako polityczka lewicowa wstąpi do Lewicy, no, której tak jednym z liderów tak jest Tak jak powiedziałam, nie mamy takich planów, nie mamy takich planów, żeby przepisywać ludzi z partii do partii. Nie mamy planów, żeby wstępować do nowej Lewicy. Musimy teraz, tak jak mówiłam, usiąść wszyscy razem i się zastanowić, co dalej. Czy będziemy tworzyć jakąś platformę dla tych osób, które chcą razem odejść i zrobić nową partię? Coś nowego. Tak jak mówię, nie wiem. Teraz jesteśmy, proszę mi wybaczyć, ale to, tak jak mówiłam, to była trudna decyzja. Skupiliśmy się na niej. W wyborach prezydenckich? I tutaj musimy iść. I tak samo rozmowa na temat wyborów prezydenckich, na temat wspólnego kandydata czy kandydatki. To jest rozmowa, którą mamy przed sobą razem z nową Lewicą. Wiem, że klub Lewicy chce zaprezentować tego kandydata już w grudniu, więc na pewno szybko się państwo dowiedzą, jaka jest decyzja. A to nie jest tak, że osłabiacie przez te podziały Lewicę? Ja uważam, że podziały która osłabiają dzisiaj tak Lewicę. Jest słaba. Uważam, że podziały osłabiają Lewicę, dlatego od początku tej dyskusji, która trwała w Razem, byłam przeciwna opuszczeniu klubu i dlatego w tym klubie zostajemy. Bo ja też uważam, że dzisiaj, kiedy naprawdę w siłę rośnie skrajna prawica, to my na Lewicy nie powinniśmy się skupiać na partyjnych szyldach, tylko powinniśmy robić wszystko, żeby wspólnie z partnerami na Lewicy tę Lewicę wzmacniać. O Lewicy jeszcze będziemy rozmawiać w podgrywce internetowej. Chcę panią zapytać o raport na temat podkomisji Antoniego Macierewicza. Ponad 80 milionów zostało wydane na tę podkomisję, 41 zawiadomień do prokuratury, 24 z nich dotyczy Macierewicza, 10 Błaszczaka, ale są też zawiadomienia w sprawie Misiewicza, Nowaczyka, Jorgensena, którzy poświadczali nieprawdę o katastrofie. Co pani sądzi na temat tego raportu? To jest duża sprawa? Będą zarzuty? Politycy PiSu odpowiedzą za to kłamstwo smoleńskie? Tak, to jest duża sprawa, bo daje podstawy do złożenia tych zawiadomień do prokuratury. Myśmy przecież przez lata patrzyli, jak ta straszliwa katastrofa, którą przeżyliśmy wszyscy, była wykorzystywana do tego, żeby nas dzielić, żeby jak lekceważono uczucia rodzin ofiar, jak używano no, jednej z największych tragedii do bieżących celów politycznych. I uważam, że osoby za to odpowiedzialne powinny po prostu ponieść konsekwencje. I jedyne, co mnie martwi, to to, że to się dzieje tak późno. To jest straszliwy, jedna z najgorszych procederów, które się wydarzyły. A Jarosław Kaczyński Smoleńskiej był wprowadzany w błąd przez Antoniego Macierewicza, czy był okłamywany przez Antoniego Macierewicza, który szerzył teorie zamachowe, czy Jarosław Kaczyński w tym wszystkim uczestniczył w zupełnie świadomy sposób, na zimno rozgrywał ten zamach smoleński? Ja nie chcę tego rozstrzygać. Ja jestem, nie będę tu psychologizować, nie będę się zastanawiać. Dla mnie to nie ma znaczenia ostatecznie. Ostatecznie prawda jest, fakty są takie, że Jarosław Kaczyński utrzymywał i podtrzymywał działania Antoniego Macierewicza, które w każdym aspekcie po prostu były skandaliczne, szły w poprzek i jakby podstawowych zasad, nawet moralnych po prostu, już nie mówiąc o... Z raportu wynika, że na przykład Mariusz Błaszczak, który był szefem MON-u, wiedział, że Antoni Macierewicz w 2020 roku spotkał się z Rosjaninem, który dał mu pendrive z danymi, które miały rzekomo potwierdzić to, że katastrofa smoleńska była zamachem smoleńskim. No, te wątki... I Macierewicz nie poinformował o tym służb. Spotkał się z jakimś człowiekiem, który później przez pięć dni nie informował służb. Później, kiedy już poinformował, ten człowiek się nagle rozpłynął. Tak, no te wątki kontaktów z obywatelami Rosji są bardzo niepokojące i myślę, że też dokładają się do krążących już podejrzeń, że Antoni Macierewicz miał podejrzane kontakty z rosyjskimi służbami. I to jest też sprawa, którą należy wyjaśnić. I mam nadzieję, że będzie wyjaśniona. Ale generalnie podstawowa sprawa jest taka. Antoni Macierewicz był i straszliwym szkodnikiem w polskiej polityce, w polskich instytucjach. Za to, że mógł działać, że dano mu wolną rękę, odpowiadają Jarosław Kaczyński, pan Błaszczak i wszyscy ci, którzy wspierali jego działalność. Niezależnie od tego, co wiedzieli o jego działalności, a czego nie wiedzieli, to skutki tej działalności i jej szkodliwość była widoczna gołym okiem. W związku z tym wszyscy ci ludzie powinni ponieść odpowiedzialność. Wszyscy ci ludzie są współodpowiedzialni za krzywdę, której dokonał Macierewicz, za krzywdę wyrządzoną rodzinom ofiar, za dzielenie Polaków, za wykorzystywanie tej katastrofy do kręcenia politycznej chucpy i za to wszystko po prostu mam nadzieję, że spotka go surowa kara. Czas najwyższy. Ale tylko jego, czy też... Nie, tak jak mówiłam, również tych, którzy są za to, którzy byli jego, powiedzmy, sponsorami politycznymi, którzy mu ułatwiali to, którzy nominowali go na te stanowiska, którzy głosowali za tym, żeby on te stanowiska objął. To jest po prostu, to jest niepojęte, że tak długo temu człowiekowi pozwolono niszczyć nasze instytucje, naszą demokrację. A w czym to było interesie? Myślę, że w interesie Prawo i Sprawiedliwość działa tak od lat. Dziel i rządź. I to zawsze był interes Prawa i Sprawiedliwości, żeby budować te napięcia, żeby budować te podziały, żeby prowadzić do większej polaryzacji sceny politycznej. I tutaj stawiamy kropkę. Znajdować wroga. Więc to oczywiście było w interesie Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego mówię o interesie politycznym w kontekście tej komisji. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy do internetu, przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy zadawać pani wicemarszałkini pytania internautów. Autopromocja. Dzień dobry, czy to Trójeczka? Tak, zapraszamy. Bardzo jestem zadowolona, Trójka idzie tak jak trzeba. Najważniejsze, że nie idziemy sami. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Dla całej Trójeczki wiele szczęścia i radości. I wzajemnie. Polecamy się i zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUVy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Nowe Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 40 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Rewelacja! rewelacja! Teraz w euro aż do 50 rat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Promocja do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Stop! Cholesterol. Z Optimą Cardio do smarowania wystarczą tylko 3 kroki, by go obniżyć. Krok pierwszy. Polegaj na badaniach. Sterole roślinne zawarte w Optimie Cardio blokują zły cholesterol. Krok drugi. Skorzystaj z rad dietetyków i lekarzy. Jako część zdrowej diety sterole to najskuteczniejszy naturalny sposób na obniżenie cholesterolu. Krok trzeci. Jedz ze smakiem. Optima Cardio. 3 kroki do niższego cholesterolu. W Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Jak jesień, to sezon na ogrzewanie. Jak ogrzewanie, to Allegro Your Season. Odkryj tysiące produktów w super niskich cenach na Allegro, w tym szeroki wybór nagrzewnic z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Do 13 grudnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór w konkursie Centra Wiedzy o Dostępności. Jego efektem ma być uruchomienie nowych centrów w tym obszarze lub poszerzenie działalności centrów już istniejących. Na dofinansowanie projektów uczelni NCBR przeznaczy łącznie 100 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo J5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej. Black Weeks w Media Expert. Nowa Toyota Camry. Stworzona, by kreować wspaniałe wspomnienia, imponować niezwykłymi osiągami, wyróżniać się wyjątkowym stylem, uspokajać bezpieczeństwem. Zadba o wasz komfort. Zawsze można na nią liczyć. Zupełnie tak jak twoi bliscy zawsze mogą liczyć na ciebie. Nowa Toyota Camry. Daj bliskim to, co najlepsze. Zapraszamy na dni otwarte w salonach Toyoty od 21 do 26 października. Żegnamy reklamy. To już 29 minut do 9. Sponsorem audycji jest Orlen. O sytuacji na drogach w radionawigatorze Trójki Maciek Sampolski. Po śmiertelnym wypadku całkowicie zablokowana jest droga krajowa numer 15 między Strzelnem a Gnieznem. Ten newralgiczny punkt to 172 km. Korkuje się także A1 między Swarożynem a Stanisławiem. Przypominamy, że na 20 km po pożarze dźwigu nie ma przejazdu w stronę Gdańska. Coraz większe korki także na A4 w okolicach węzła Wrocław Wschód i na S86 w Katowicach. Tutaj trwa remont i niestety kierowcy zwalniają w obie strony. Sponsorem audycji był Orlen. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu Trójki ma dla Państwa Anna Kowalik-Brękati. Tymczasowy most w Głuchołazach będzie dziś przejezdny. Zostanie oddany do użytku za godzinę, a o 10 przejedzie po nim pierwsze auto. W ubiegłym miesiącu powódź zabrała dwie przeprawy, zarówno tymczasową, jak i budowany most. Mieszkańcom pomogli żołnierze WOT. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie wykorzystywania programu Czyste Powietrze przez Prawo i Sprawiedliwość. Za godzinę złożą je europosłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński. Promocja tego programu miała się odbywać dokładnie w terminie, kiedy była kampania w 2018 roku. We wszystkich gminach w Polsce akurat ilość spotkań pokrywała się z ilością gmin. Z spotkania wykorzystano publiczne pieniądze, tym razem 4 600 000 do promocji kandydatów PiS-u. Było to nielegalne finansowanie. Europosłowie przedstawią też listę 41 nazwisk polityków PiS, którzy wykorzystywali program Czyste Powietrze. Pierwsza miejscowość we Włoszech została oficjalnie uznana za przygotowaną na wypadek tsunami. Miasteczko Minturno w stołecznym regionie Latium otrzymało ten certyfikat od UNESCO po 4 latach intensywnych prac. Na plażach ustawiono tablice z napisem zagrożenie tsunami z zaleceniami po włosku i angielsku. Amerykański aktor i reżyser Jesse Eisenberg został honorowym obywatelem Krasnego Stawu. To właśnie w tym mieście kręcił swój najnowszy film Prawdziwy ból, mówi burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła. Nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Krasny Staw jest zasadne i będzie swoistym wyrażeniem podziękowania za niepowtarzalny i trwały wkład w promocję naszego miasta, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Film Prawdziwy ból rozpocznie 22. Warszawski Festiwal Filmów o tematyce żydowskiej 4 listopada w Muzeum Polin. Pełny serwis Trójki o 9. Od 11 stopni na północnym wschodzie do 16 w centrum i na południu oraz 18 na zachodzie. Tyle pokażą dziś termometry po południu. I będzie raczej słonecznie, bez deszczu, choć o poranku jeszcze obowiązuje hasło gęste mgły, to we wschodniej połowie kraju. Do tematu jazdy we mgle wrócimy jeszcze za kilka minut. Później Michał Nogaś przedstawi propozycję książkową na dziś. A teraz YouTube, New Year's Day. Mamy 25 minut do godziny 9, a to jest poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. The world is Halo, halo, 2 2 7 3. Chciałbym się odnieść do tej wypowiedzi, którą słuchacz przed chwilą umieścił na antenie i podziękować, bo właśnie sobie przełączyłem światła z automatycznych na dojazdy właśnie we mgle. Dziękuję bardzo. No bardzo dziękujemy, rzeczywiście trójka przydaje się i do tego, ale jak już się przełączyło światło na te dojazdy we mgle, to trzeba pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Jak ta mgła całkowicie się skończy, to on tak nadal jadą na tych światłach. A policjanci, jak to policjanci, bo akurat autostradą jadę, stoją na tych bramkach, widzą co się dzieje, nie reagują. Może ktoś by z tymi policjantami porozmawiał, żeby oni się za to wzięli, bo ja też często jadę w nocy i jadą na tych światłach przeciwdzielnych. Naprawdę te światła rażą oczy i oczy bolą. Dziękujemy za te głosy. Państwa obecność w audycji Zapraszamy do Trójki jest niezbędna, ale też bardzo przydałaby się Państwa aktywność na stronie 3pyta.polskieradio.pl, bo trwa odsłona druga już akcji Trójka Pyta. To właśnie słuchaczki i słuchacze programu trzeciego mogą dzięki udziałowi w tej akcji zdecydować w zasadzie, jak Trójka będzie brzmieć dalej. I skoro już jesteśmy przy takich wizytach na różnych stronach internetowych, to oprócz 3pyta.polskieradio.pl, to także zachęcam Państwa do wizyty na stronie podcastroku.pl. Do 11 listopada można tam głosować na 2 trójkowe podcasty. Szanse na wyróżnienie mają nagrywane przez Kasię Stoparczyk 116-111. To jest nominacja w kategorii Nauka, Edukacja, Technologia. No i także Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego. To nominacja w kategorii debiut. I oczywiście ja mógłbym tutaj, w tym miejscu, puścić Państwu po fragmencie i powiedzieć, o tak, warto głosować, ale zdecydowanie lepiej będzie, jeśli Państwo skorzystają na przykład z weekendu, zajrzą do serwisu podcastowego Polskiego Radia, sprawdzą, czy warto oddać głos na 116-111 lub na Królestwo Roślin i sami podejmą decyzję, choć nie mam wątpliwości, jaka to decyzja będzie. Mam czas, więc dziś Na cóż, za dużo bym mówić językiem. Niektórzy mówią, że w każdą podróż zabiera ze sobą książki, więc no nie unika opłat za nadbagaż. Niektórzy mówią też, że choć pochodzi z Radomia, to jednak wszędzie zabiera ze sobą Lublin. My wiemy na pewno, że nazywa się Michał Nogaś. Na stronie. Dzień dobry. Dziś pocztówka dźwiękowa o książkach, rzecz można by powiedzieć nieuchwytna. Zacznę od cytatu. Jakkolwiek banalnie by to brzmiało, to właśnie rzeczy świadczą najdobitniej o tym, że przeszłość rzeczywiście istniała. Są one dokładnie tym, czym są, a ich bycie trwa zwykle dłużej niż nasze. Mają skubane nad nami przewagę. Systematyczne studia nad rzeczami liczą sobie mniej niż 500 lat, a ich zaczątkiem były opisy dzieł sztuki wplecione w biografie artystów włoskiego renesansu. W podobny sposób zaczęto charakteryzować wszelkiego rodzaju przedmioty w drugiej połowie XVIII wieku, a charakter tego opisu, silnie zakorzeniony w tradycjach historii sztuki, przetrwał aż do czasów współczesnych. Jak przypomina jednak George Kubler, autor niepozornej, choć niezwykle wartościowej książeczki Kształt czasu, historia sztuki to jedynie udokumentowane świadectwo sukcesów jednostek za życia lub z zagrobu. Nauka zupełnie nieprzydatna do badania zerwanych, słabych czy anonimowych nici wszelkiej wytwórczości ludzkiej. Tak na stronie 62 swojej książki pisze Cora Thea Kowalska. To dla niektórych zapewne nowe nazwisko, ale jeżeli ktoś w sieci śledzi od lat takie miejsce, które nazywa się Od Rzeczy Skład, to wie doskonale, o kim mówię. To archeolożka, kulturoznawczyni, kolekcjonerka, która od lat przygląda się rzeczom, bada je, kolekcjonuje, próbuje opisywać, dochodzić ich pochodzenia, no a przede wszystkim cieszyć się tym, co znalezione, wygrzebane, odzyskane, pozyskane z podziemi, ze śmietnika, z przypadkowego spaceru. Wszystko to, co sprawia, że rzeczy przychodzą do niej, Cora Thea Kowalska opisuje, zaczyna od wspomnień rodzinnych, a zaczyna w książce, którą dziś bardzo chciałem Państwu serdecznie polecić. Jest naprawdę znakomita i nie można się od niej oderwać. Nosi tytuł Patrz pod nogi, o zbieraniu rzeczy. I chociaż jest to esej, a słowo esej nie zawsze wszystkim się podoba i może świadczyć o jakimś rodzaju trudnej, naukowej, wymagającej ogromnego skupienia lektury, zapewniam, w tym przypadku tak nie jest. Książka zaczyna się od wspomnień. Zamiast prologu Kowalska przypomina taką wyprawę z rodzicami. To było dawno temu, miała 6 lat. Jechali Fiatem 125P w kolorze Bahama Yellow na coś, co można by nazwać wysypiskiem czy cmentarzem parasolek. Rodzice, osoby znające się na sztuce, mające dobry gust, zabrali córkę jedynaczkę ze sobą po to, by ona także wzięła udział w wyborze parasolek, które należy uratować. No i tutaj Cora Thea Kowalska pisze, jak jako małe dziecko zaczęła spotykać się z przedmiotami, a potem przychodzi do rozdziału pierwszego zatytułowanego Rzeczy wyrzucone, w którym to rozdziale opisuje swoje dorastanie w Gdańsku, wchodzenie w dorosłość i nieustanne zbieranie rzeczy, odnajdywanie ich w ziemi. Gdańsk, miasto na mieście, na mieście, na mieście, powstałe wyłania z ziemi się co chwila, tam kolejna warstwa ciekawych przedmiotów, tych przedwojennych, tych powojennych, no i dostajemy tutaj opowieść o ziemniakach ziemi gdańskiej, czyli o tym, co zostało wykopane. Są to guziki, sprzączki, fragmenty fajek ceramicznych, różne rzeczy, ale także, gdyby ktoś chciał zapytać, co można znaleźć w ziemi, pozostałości celuloidowych szczoteczek do zębów, puszki, za pomocą których niegdyś zbierano pieniądze w różnych akcjach społecznych, także w czasach nazistowskich, szklanka z 1938 roku. Opowiada Cora Thea Kowalska o rzeczach wydobytych, odzyskanych, a dzięki temu przybliża historię nie tylko przedmiotów, ale i ludzi, miejsc, w których to zostało znalezione, no i wyjaśnia, dlaczego nie może się obyć bez ogromnej liczby właśnie kikutów po dawnych szczoteczkach do zębów, malutkich szklaneczek, rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogłyby się wydawać bezużyteczne, a tak naprawdę służą opowiadaniu historii. No a potem opowiada o historiach już znacznie bardziej świadomie wygrzebanych, czyli o guzikach szklanych z Czechosłowacji, gdzieś pozyskanych, o kruchych bezach, czyli o fragmentach przedmiotów z celuloidu z ziemnych dołów śmietnikowych. To się może wydawać nieco szalone, ale przyznam się Państwu, że lektura tej książki, przypomnę tytuł, Patrz pod nogi, o zbieraniu rzeczy, uświadamia to, od czego zaczęliśmy, że jedynie dzięki przedmiotom możemy poznawać realnie historię, życie naszych przodków. No bo z jednej strony zapyta ktoś, co nam daje lusterko z celuloidu braci Hayat, patent z 1878 roku, ale wtedy możemy nie tylko zacząć dowiadywać się, do kogo należało pierwotnie to lusterko, wygrzebane czy kupione na targu starocie, ale także spróbować zrozumieć pamięć tego przedmiotu, historię, która może nas zaprowadzić w najbardziej niesamowite rejony. O takich sprawach także pisze w swoim eseju Cora Tea Kowalska, no ale przede wszystkim, jak już mówiłem, daje tutaj niesamowite świadectwo a. miłości do kolekcjonowania, b. daje tutaj szansę zrozumieć, po co ludzie zbierają rzeczy, c. po co lubią się nimi otaczać, d. że one czasem dają nam wszystkim wcale niezłudne poczucie bezpieczeństwa. To jest bezpośredni nasz sposób na obcowanie z przeszłością i to wcale nie muszą być rzeczy najwyższej wartości. Ważne, że zaświadczają o tym, że nie jesteśmy tu pierwsi sami i że ktoś przed nami był. Egzemplarze tej książki Patrz pod nogi o zbieraniu rzeczy Cory Tei Kowalskiej mam dla Państwa. Trzeba do mnie napisać książki@polskieradio.pl. Można też zadzwonić 22 i 7 trójek. Pozdrawiam. Na stronie. Dziękujemy i pozdrawiamy. Patrz pod nogi o zbieraniu rzeczy. Cory Tei Kowalskiej to dziś propozycja dla Państwa. Dwie dwójki i 7 trójek. Tak coś czuję, że liczba egzemplarzy jest ograniczona, więc trzeba się chyba spieszyć. Eagle Eye Cherry, Save Tonight. The curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight, well we know I'm going away, and how I wish it were so, so take this wine, and drink with me, let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire. Take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. 'Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow. Mamy dla Państwa książki Korytej Kowalskiej Patrz pod nogi o zbieraniu rzeczy, ale gdyby ktoś nie zdążył, to mamy też dla Państwa zaproszenia na wyjątkowy poniedziałkowy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Polskie Znaki. Nowe aranżacje ludowych pieśni, które autorzy chcą ocalić od zapomnienia, a na scenie m.in. Matylda Damięcka. Poniedziałek, 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i w tym przypadku można do nas dzwonić. 2 2 i 7 3. A za poranne spotkanie piątkowe dziękuję. Elżbieta Malinowska, Marcin Walter, Ola Dobieszewska i Robert Grządowski. Od 9 po 9 w zasadzie winien i ma. A my już dziękujemy. Do usłyszenia. Well, it's safe to say now, you can tell I miss you the most. I step away now, it'll make it harder to know whether this is right or whether we should do this at all. I don't know either way, all I know is that we've been moving wrong. There's a lot in our minds, we've been acting kinda crazy. We know how to push each other till we go insane, so we probably shouldn't do. I'm not with you, and I'ma miss you, yeah, yeah. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking we could never be a pair. Oh, no, I don't need you, but I miss you, come here. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. Lets me go, he loves me now, he loves me, he holds me tight and lets me go. You gotta say that you're sorry at the end of the night. Autopromocja. Coś okazałego będzie tutaj. Ta bryła jest bardzo interesująca. Dla mnie to jest sztuczny twór. Dlaczego? To może być muzeum tej współczesnej. Sprawdzimy i opowiemy, jak jest. Trójka w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ten weekend specjalna audycja. Piątkowe Terra Kultura i Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz. I Tygodnik Muzyczny. Oraz niedzielna trzecia strona medalu. Zapraszamy. Agnieszka Obrzańska. Piotr Metz. Katarzyna Borowiecka. Bartek Kaciński. Dariusz Urbanowicz. I Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał! Okazje na tysiące produktów. Kulec Samsung 55 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3499 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Spieszcie się! W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz wielozadaniowy Caddy już od 568 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vw.dostawcze.pl. Cieszy Carrefour. Super deal! Wysokiej jakości polskie jabłka 37% taniej. 2,49 za kilogram z kartą Payback aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 26 października. Cena przed obniżką 3,99. Carrefour. Super deal!